www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। मेहनत के लिए मैदान कायम किया, इस पर बोर्ड ने लगाने के लिए मेहनत करें। मकसद ये है मेहनत के लिए मैदान कायम किए, उस पर बोर्ड ने लगाने के लिए मेहनत करें। इसका मेरा सच्चा है इसराइल की कामयाबियों की तरफ एक दूसरे को मुतवजे करें। अगर हमारी अपनी वजह से रास्ता छूट कर हमारी मुसीबत होकर नाजिल हो जाने का जरिया बन गया, मेहनत करें और रास्ता धीरे धीरे से चालू हो जाए। अक्सर यह है वापस सदर के मतलब मेहनत के लिए मैदान कायम किए और बोर्ड लगाने के लिए मेहनत करें। इसका मेरा नजर है इसराइल की कामयाबियों की तरफ एक दूसरे को मतवजे करें। अगर हमारी नफरतों की वजह से रास्ता छूट कर हमारे लिए मुसीबतों के अरे रोजे का दीजा बन गया, मेहनत करें ताकि उन्हें रास्ता नए सिरे से चालू हो गए और दुनिया में भी ऐसे दरवाजे खुल जाए और आखिर में बड़े बड़े दर्जे दर्जे जिलाए का दरिया बने। सारी मेहनतों का मतलब कामयाब होना, अच्छा कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहा, नाकामी के लिए नहीं कर रहा। लेकिन अरे कामयाबी कामयाब नहीं होना, यही मेहनत सही होती है वो कामयाब होता है, यही मेहनत गलत होती है वो नाकाम होता है। सही मेहनत वो है वाकई और हकीकत के मुताबिक, और जो वाकई के मुताबिक नहीं है वो सही नहीं। अब मेहनत करने वाला नहीं सही बदलाव, इसको कोई नजर नहीं आता वो कैसे फैसला कर सकता है। ऐसे के लिए भी ऐसी ही जरूरत ऐसी आपकी जरूरत पेश आएगी, इसके सामने सारे हमारे सारे मकान सारी बुढ़िया दे वो अपनी खुद का फैसला कर सकेगा। इंसान आ किसी राय की हो वो दागे से और बहुत सी वजह से दागे से जिसे इंसान दुनिया के हैं वो हाल को देखते जमाना वाला जमाना सामने नहीं होता, हाल को देखते हैं और हाल भी पुराना नहीं आता। जमाने के द्वार से सारे इंसान नाकिस हैं, हाल के हालात पर फैसले करते हैं, फिर हालात बदलते रहते हैं। जमाने के द्वार से पुराना जमाना सामने है, इंसान के सारे मिसाइल खुदा के सामने है और इंसान इन सबसे अंधार है। हालात के एतबार से भी इंसान को बड़ा दिखाई नहीं देता, इस मकान में होता है तो सारी तरफ से नजर नहीं आता, फिर भी इस तरफ से नजर आता है। अगर कोई चीज आ जाए इसमें भी बुरा दिखाई नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकान का ऊपर का हिस्सा इस हिस्से को देखने से रोक नहीं सकता। इस निजाम इस वजूद में अनेक इंसान चल रही है, इस निजाम इस वजूद में अनेक इंसान चल रही है। रावत को दूसरे रावत में आसमान में रही इंसान की जात में छुपा रखा अल्लाह दूसरे आसमान में रही चलता रहेगा। ऐसा इसके पाप कितने होंगे इस राज्य के एतबार से इंसान नाकि इंसान को कुछ भी इसमें अल्लाह से सामने कोई जात इसमें आराज और सीधा है इसमें इंसान नाकि जब तो इंसान अभी दाखिल मेरे पर बैठावेगा और सकता है थोड़ी देर का दफा मिल जाए अंजाम का एक अंजाम का इसराइल में सारी दुआ से दिया था कश्मीर अब मेरे शराब के देश कर दी इसल मक्का और दोबारा अगर आगे कश्मीर के लिए अब मेरे हम शराब को भी इधर मकान तुम्हारे इसलिए मकान कबीर के लिए अब मेरे शराब को भी ताकि हम इंसान के दर्श की तकबीर के दुआ के दुआ से इंसान साथ इंसान को देखता है इसे वजूद नहीं होता जानवाद के दुबार से इंसान साहब को देखता है इसे वजूद नहीं होता और जिससे वजूद होता है उसको देखता नहीं अल्लाह रब अब मेरे इस्लाम को भेजा ताकि वो बदलाए अल्लाह की दात से होता है और जानवर से नहीं होता जो दिखाई देती है अल्लाह रब ने इंसान को आज अमरुद बनाया उसके हालतों को पूरा करने के लिए अब मैंने इस्लाम को भेजा ताकि वो देखा बदलाए जिससे इंसान की हालत हमेशा के लिए पूरी हो जाए अल्लाह रब ने इंसान को आज बनाया आज अमरुद बनाया उसके हालतों को पूरा करने के लिए अब मेरे साथ को भेजा आगे बच्चे का मतलब इसे इंसान क्या देते हमेशा के लिए पूरी हो जाए अब मेरे सुनाओ खुदा की तरफ से उन खबरों को देखे रहे तो खुदा की तरफ से मिलने वाली कामयाबी के लिए दो लाइन से एडिट की जाती है एक काबिल लाइन से दूसरी नागरिक लाइन से दो लाइन से एडिट की जाती है निजाम इंसान के बाद में तुम्हें आ जाते हैं और दूसरे से जाकर कुटी की मुखालफत आ जाती है मेरा आसमान हवा जो है तीर से जिला है सारी तैयार करता है सबके और सबका मुखालिफ बना देता है सही लाइन पर कदम न उठाए दो लाइने एक असली लड़की की दूसरी स्टोरी इंसान दो चीजों का मजबूरा एक इंसान के अंदर रूह और दूसरा जिसम रूह इंसान के लेते लेते में सफा नहीं हुई है इस सब की तैयारी के लिए उन्होंने आराम की मशीन को चला इससे तरफ तरजी है लिबास दवाएं पैदा पैदा किए उनके दिल में इंसानी में सफाल गजा सफाल गजा दवा वगैरह के डाला गया इससे खून तैयार हुआ और खून से मनी बनाए इसको लहर में पहुंचा वो मनी खून बनी खून से गोश का टोटरा बना तैयार हुआ ये इंसान के और नई मकसद लाइन और दूसरी लाइन रूह की है रूह का आसर ही बनी रूह बनाकर के बारे से रूहानियत की विसादन से इंसान के मंदिर में जाकर डाली गई है रूह مجھے سب کی رائے کی چیز نہیں ہے، علم کے ساتھ علم والا نہیں، علم کے ساتھ علم والا نہیں، علم والی چیز ہے اس کی ترقی کا باعث نہیں، اس کی ترقی کا معیار ہی ہوتا ہے، اس کی ترقی کا معیار ہی ہوتا ہے۔ منی گئے کتنا ساری کائنات کا جوہر ہے، ان روح کا ایسا کوئی تعلق نہیں، ان روح کا ایسا کوئی تعلق نہیں، تو ذات ہماری سے نسبت رکھتی ہے، تو ذات ہماری سے نسبت رکھتی ہے، تو میں رحم عدل اے وہ کچھ پانے ایسے ہمارے کے پکار ہیں، ان سوالوں کی طرف سے انسانوں کی رائن سے جس کی تاہی دیم اللہ نسبت ہے، اللہ قسمت کو چاہتی ہے، اور اللہ قسمت کو چاہتی ہے، بنی کبھی سے جسم انسانی صاف کو چاہتا ہے، بنی کبھی سے انوار جسم انسانی انسان صاف کو چاہتا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو بدل دیا تو انسان سارا عالم سے پوچھا ہو جاتا ہے، اگر وہ سے علاج کرے تو ہر کوئی اس کے لیے پھر بڑھتا ہے، عصمت کی تبدیلی کے لیے اللہ نے الکل کے لیے احکامات دیے، عصمت کی تبدیلی کے لیے اللہ نے الکل کے لیے احکامات دیے، وہ بنے آگے بنے بیماری تندرستی مالداری ناداری ہر ایک میں احکامات دیے، خدا کی ذات سے تو وجود ہوتا ہے اور کائنات ضرور کے لیے، تاکہ ذات سے تو وجود ہوتا ہے اور کائنات ضرور کے لیے، دنیا میں ہزار ہونے ہی تاک ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود تاب اس کی محنت کی وہ ذاتیں نہیں ملتی، کبھی ذاتیں ملتی ہیں وہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے چیز حاصل کی تھی، مالدار کہتے ہیں یہ سکھ حاصل نہیں، مالدار کہتے ہیں یہ سکھ حاصل نہیں، بار بار کما لیا جائے تو سکھ حاصل ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا یہ خیال ہے کہ انسان تو سے ہوتا ہے غلط ہے، انسان کا یہ خیال انسان تو سے ہوتا ہے غلط ہے، جتنے قائم ہوں گے اللہ کی ذات سے قائم ہوں گے، جتنے قائم ہوں گے اللہ کی ذات سے قائم ہوں گے، اللہ جب سے جب چاہیں گے قدم پہ، آج پہاڑ اپنی جگہ پر ہے کل اپنی جگہ رکھتے ہیں اڑیں گے، انسان اللہ اللہ تو کامیابی دیکھتا رات دن گرمی میں لگا رہے ہیں ساتھ ہوگی اس دوائی میں سائز کا حل ہوگا، اور لبرالی آیت ہوگی، لبرالی مسائل ہوگی۔ جب ایک ملک کے بنانے کے لیے دیش کے زراعت کی طرح اور پانی کے دور کی طرح میرے اندر چونکا جاتا ہے، پھر لا کے زراعت کو لینے کے لیے کسی زمین اندر کام ہوگی۔ جب زراعت سے کوئی اختیار کیا جائے گا زراعت یہ بات کے اعتبار سے اللہ اور قبول کی جاتی ہے، زراعت یہ بات کے اعتبار سے اللہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ کو ووٹر خریدنی ہے، آپ معلوم کریں گے کہ وہ کیسی ہے، کسی سے بچی بتلائی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، ایسی بات بھی ہوں گے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب کے مسئلہ کو سمجھا، بات سے بات پر قبول، اب بات پر رد کیا جاتا، کیا انسان کے لیے ایک ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ انسان صبح سے شام سے زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آ رہا ہے انسان اچھی سی بات کی طرف آ رہا ہے، بس کو قبول کیا جائے، ایسی بات خراب ہوگی لالا پشور فرما دیں گے۔ اس دونوں جہاں کے بچنے بگڑ جائیں، اس دونوں جہاں کے بچنے بگڑ جائیں گے۔ حالات کو رقیب جی نہیں بنایا، نہ انسان کو بنایا، حالات کو رقیب جی نہیں بنایا، ادھر انسان کو بنایا۔ انسان بن جائے نظام اس پر گھومے گا، اگر بگڑ جائے انسان نظام کے آبے ہو کرے کھاوے گا۔ ایسی صورت میں عالم کے نظام میں بیری نہیں کر سکے گا، نظام بن جائے تو بڑے بڑے چٹکے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مسلم بنایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنایا تھا، اللہ کو رسول بنایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ بنا۔ ایک مقصود ہے، ایک رابر ہے، ایک مقصود ہے، ایک رابر ہے، رابر کی لائبریری میں ایک طریقہ اور اس کو اختیار کرو گے مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ رابر اتنے بڑے ہیں اس سارے رابر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ رابر اتنے بڑے ہیں رابر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جو معاملات ہوں گے ان سے بات کر لوں گی، اگر آپ کی وہ کسی بات اچھی ہو جائیں روزگار کا آپ کروا دیں گے، اور اگر محکوموں کی بات اچھی ہو جائے روزگار میں آپ کروا دیں گے، کہیں تو اللہ پاک بات کا حکم کروا دیں اور کہیں اچھی سی بات پر ان کا تذکرہ کروا دیں، اچھی بات کو جا کے محنت میں ڈال دی، اچھی بات کو جان یہ محنت میں ڈال دیا، ایسی بات کچھ وقت تک نہیں جاتی تو انسان کا ایمان اٹھ نہیں پاتا، ارے ٹھیک ہو جائے ایمان، اگر ٹھیک ہو جائے دل صحیح ہو جائے اخلاق درست ہو جائے اللہ کی ذات گرمرا ہو جاتی، اللہ کی ذات تو ایسا جتنا بچایا اتباع تو سب تو نہیں ہوتے آتی جب تک انسان کا ایمان قوت نہیں پاتا، یہ ٹھیک ہو جائے عبادت ٹھیک ہو جائے علم صحیح ہو جائے اگر آئے درست ہو جائے اللہ کے ذات تو کیا بلا ہو جاتی، انہوں نے اللہ کے بعد زبان دیا اس بات کو پیدا کرنے کی فکر میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور وہ ان سے بات کے پیدا غریب گھر میں لگ پڑ گئے، اللہ کو اچھی لگتی ہے اللہ ضامن ہے اسے بھی کامیابی کی اپنی ذات کو اچھی یہ بات پیدا کرنے کے صحیح کیا، اللہ ضامن ہے اسے بھی کامیابی کے اپنی ذات میں اس بات پیدا کرنے کی صحیح فرما، ایک تو یہ محنت ہے اپنی ذات کو اچھی سی بات پیدا کی ہے، ایک تو یہ محنت ہے اپنی ذات کو اچھی سی بات پیدا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بغلوں کا غلام ہے اچھی سی بات پیدا کی، ایک تو یہ محنت ہے اپنی ذات کو اچھی سی بات پیدا کی ہے، اس سے بڑھ کر یہ بغلوں کا غلام ہے اچھی سی بات پیدا کی ہے، اتنی صاف ہے اس کے مطابق اس پر محنت بھی کی جا رہی ہے، الہی اتنی صاف ہے اس کے مطابق اس پر محنت بھی کی جا رہی ہے، اللہ ہماری مطلوب مطلوبات کا سارے قرآن میں وعدہ فرمایا اجتماعی اور انفرادی انفرادی باتیں دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں، وہ ایمان اور اپنے ساتھ ایمان اور اپنے ساتھ یہ جو رواج ہے جہاں جو نظر آیا اس وہ یتیم کے لیے تھا، یہ تینوں پر سے یہ تینوں پر سے پہلے گا یتیم رہ جائے وہ خدا کی ذات سے پہلے گا یتیم دل رہ بیٹھے اللہ کو مسائل پر سے نظر کر احکامات پر آ جائے، یہ نہیں جس نے سوچا اپنا مال خرچ کیا اور جان دیا ہی اپنے مال اور جان جان کے بارے میں درجہ مقرر کیا ہے، اور انسان کو وہی کام کیے ہیں جو وہ خود کر رہے ہیں، اللہ خود قصور مار اللہ خود قصور مار کرتے ہیں اور رب سے بھی قصور کی معافی کا مطالبہ کرتا ہے، فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے انسان ہوتا ہے اور خدا بے نیاز، پھر کبھی فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے انسان ہوتا ہے اور خدا بے نیاز، اللہ رب نے ابھی جانا بات کی یقین بناتے ہوئے اللہ کی یاد تازہ ہونے کی صحیح کرے، یقین بناتے ہوئے اللہ کی یاد تازہ ہونے کی صحیح کرے، اللہ کے بندوں پر اپنی جان و مال کو خرچ کیا جائے، چیزوں کے وجود میں لانے کی محنت کی جاتی ہے. جس طرح کی چیزوں کے وجود میں لانے کی محنت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی قربانی پیش کرنی پڑے گی. ایک وہ جو آپ چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں, دوسری وہ جس چیز کو رائج کرنے کے لیے محنت کریں گے, انسان کی مدد کے دروازے کھل جائیں گے. جس کو رائج کرنے کے لیے محنت کریں گے اللہ کی مدد کے دروازے کھل جائیں گے. اس کے بعد میں محنت نہیں کی تو دوسری چیز کا مرنا کچھ کام نہیں آئے. اس بات پر محنت نہیں کی دوسری چیزوں کا مرنا کچھ کام نہیں آئے گا. ایمان اور عمل پر محنت کر کے اپنے طرف سے اس کا معاوضہ مانگا جائے اور دعا کی جائے. اس محنت پہ ہمیں جمع دیں اور دعا کی جا رہے اس محنت پر ہمیں جمع دیا بٹھانے چلے تھے تیار. اللہ کے لانے غربت سے بھرے کھانے میں نہیں کھا سکی تو اس سے بھی اللہ کے زمانے میں بھرے ہیں پڑے اس طرح سے عزت کی خواہش تو وہ بھی اللہ کے زمانے میں خزانے میں بے تو حساب ہے صاحب ہے روٹ اللہ نے انسان کو جامع روٹ کو حاصل کرنے کے لیے بنایا تو اللہ کی ذات کے زمانے میں اس میں سے تھوڑا سا سلسلہ دنیا میں قائم کر پایا اور تھوڑا سا کھانے پینے وغیرہ کا سلسلہ رکھا کلنگ کو ایس کر ایس کر رکھا اس سے انسان کرتا ہے اور اس سے میرا بیٹھ ہوتا ہے Thank you. چھٹا دیا کرو بھائی, تو چلے دیتا ہوں بلا اٹھوا. پیرش بھی دے گا جو ستم ہو جا الباد ہو جا الباد ہو جا کر لیا میں ایک دفعہ آواز دیتا دیتا پکارتا تھا پکارتا تھا اللہ ربی سے ان کی طرف جو جایا کرتے وہاں پانچ برس کی دعا کے بعد ایسا سر کر پانی بھی دے گا اس کی سردی سے اوپر ہوٹ سر کے اوپر اور اس جگہ ہوٹ چاندی برابر ہے پیچھے پھر اندر اندر کی ساری چیزیں اندیا وغیرہ اکانے کے راستے سے نکل گیا باہر آ پڑے گی پچھلے دوبارہ اس کو پچھلے دوبارہ اس کو تعلق کرتے اندر داخل کرتی اور اگر دنیا کے آرام سے بات کے رہنے والے آرام کا پہچانا کسی بھی آرام آئے مجھے اندر جاؤ پہچانا ہی برمنے والے آرام سے باقی رہنے والے آرام کو پہنچا اللہ سے معافی کا آرام درخواست کی خواہش کو نبھایا اور خواہش سلامت والا راستہ اختیار کیا جو ہے اللہ تعالیٰ بابا اپنا مابق ہے یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی اس طرح مابق آلات بھی باقی رہنے والی اب اور نہ باقی رہنے والی سمرتا کے ہاتھ میں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بغیر یہ بنوا مابق اور آپ ادائی کے ختم کرنے سے ختم ہو گئے جب تک اللہ کسی طرح مانیں گے اس وقت دل صحیح ہوگی وہ راستے اختیار کر لیا جس سے اللہ کی ذات نقباب بٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت آج مطلع کری کمزور حالتوں میں اس کا اللہ سے قائم رہا تو اس کی بہت اچھی موت ہوگی اس کی روح کو لینے کے لیے بہت خوبصورت میں سے کچھ میں لیے ہوئے علم کرتے علم سکتے لے کر آئے اور وہ روح اتنی سلانی اور بدار ہوگی پچھلے اس کی روح کو لے کے چلیں گے تو اس طرح گرسے سے بدلتے ہوئے چلیں گے اسی رحمت سے اس دنیا میں وہی اس کی روح کو لے کے چلتے ہیں ادھر سے دنیا سے پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں پچھلے میں آپ کہیں گے بابا چلے اس طرح سب آسمانوں میں استقبال ہوگا پھر کمر کے اندر آپ سے سلا دیا جائے گا اور دونوں کی کھڑکی کھول دی جائے گی پھر میدان شہر میں بھی طرح طرح کی ادھر ادھر سے دوا لگ جائے گا بال کنٹرول حضرت کے ہونے کا علم بھی نہیں ہوگا اور کچھ رات سے ضرور جائیں گے جس سے کون بجلی کون تھی ایک ایک کو آسمان سے ہزاروں لاکھوں گنا ایسے آرام برم برم سنوائیں گے جس سے دوسری کے سوالوں کو انہیں ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا یہاں کے حالات تو انہیں بھی نہیں آتے ہیں کبھی معافی کبھی معافی پانی پڑتی دونوں حالات ایسے نہیں ہے اس کے اندر کوئی اس کے اندر رک جائے تو آگے سے حالات آگے کے حالات کا حل ہے کوئی جو آگے کے حالات کا حل ہے کوئی دنیا کے حالات کا حل وہ ہے استقامت باللہ اللہ سے مدد باللہ اس کے حکم کو پورا کرنے میں احکامات کے پورا ہونے سے خواہشات کے پورا ہونے کے دروازے کھلتے ہیں دونوں عالم کا حالات کا بھی کہاں اخاوات کے توڑنے میں حضرات ٹوٹ رہا ہے اخاوات کے توڑنے میں انسان کی خواہش ہے اور دو اولاد بار بار کے متعلق امان انسان انسانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے ایسی خواہش ہوتی ہے ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اچھے مکان اچھا دماغ اور اس کی بیوی بچے وہ بیچو آرام گیا خواہشات تو یہی چاہتی ہے لیکن آباد the thief guy could get that dog about Christ up, Christ bidding on her, fucking down, I love it, moving on her. Ah, why Christ on her, give on her, I come out, and then, you get the thief crying on her. I come out, I love it, it's 20 years. Christ out, I love it, it's 20 years. It's all God, I beg the Judah. It's all good. Lagi jalan malam ini, jalan malam ini, kau itu sesuatu, apa ni sesuatu yang sangat cantik. Or, itu kau sangat sekali. Jika ni kerja malam, apa beri, itu sangat berbahaya. Allah ada berit, tapi kau berani wali, tapi kau bersikir kau berani. Orang ni semua sahaja nak ker, akabat. Allah tuhize. I wish you give up without me. I come out, father over. Chance with Dr. Bob, such a deeper, a slant to drop me. No distress there only. Ignore my body, ignore my father. Sometimes I can't get a reason to deny the management. Good about, yeah. I mean, I don't know how to go. I'm not going to go with the God. They got me. Kalau anda kudus, ini adalah malu. Abi ini bersepeda kali kan, dalam makan. Kalau itu ya, ini adalah malu. Abi ada hati, bukan orang yang berani. Dia berani, dia berani berani. Bersama kita, ia akan mati bersepeda di putaran lagi. Akan mati bersepeda di putaran lagi. Malu sama demi ini adalah gaya hidup. Orang bahas kau, abis apa tu? Allah tu, dia agama tu, tapi kat kira, agama tu juga ni, abis jahat kau excuse kerana tu, itu, itu sangat kerana, ekor, baris ni mana, abis, abis dah ini tujuh, agama jangan awal ni. Untuk kita makan makan rakyat, insan itu ajar di kebal dari bukti. Jika ajar kenara, kalau kita kamu tak kamu jaga, untuk jana, untuk makan cuman, kerana dia tak berjaya. Jika ajar kenara, tak kamu jaga, untuk itu kerana dia tak berjaya. Lokis itu jemput, ekonomi satu, bulan itu jemput kita. Kudu kaum besar itu mal sahwal, besar sahijul, lainnya, sahijinnya, sahijin balik lagi. Kaiskan besar mah, yoga, ia besar. Kaisan, dingin, kaisan. Kau ni jadi dia bahaya. Dan kau itu, ya, kita bawa dari dalam dia. Tuh kau itu tak kerai. Kau itu ada pulak kademe. Insan kau sama zata. Insan bertiga, kita berzata. Kita agak balik. Ada balik lagi. Dia bingung jadi. Insan tak kau itu pulak kademe. Insan dia bingung jadi. Kai saat ke pulau mana ni? Bekerusi. Kai saat ada perbicaraan begini. Begini. Padu sihir surat. Kadui kau dawah kita lagi. Dawah kawat paris ni. Bulan ini tiada. Saat bulan tiada. Ini korau insan lagi. Ini sekadar wanita berhenti. So kawat lewat lagi. Kabinet sama dalam malam ini semukarkan. Yang mana kabinet kali ini bersemeram kini lagi. Apa guru kita pura kena mekini lagi. Kita rasa kebalik akan matang. Jadi kita kita semua kita mahu dalam asyik sembilan kali. Kabinet dalam malam. Tu semua negara, आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करनी पड़ेगी। मुजाहिदा करने वाला बनेगा, तो मुजाहिदा करेगा तो मकान के बाद खाने पीने में कमी आएगी। जब आगाबाद में अभिजान पर देने में बर्दाश्त करेगा तो मकलूर की तरफ खींचेगी। जब आगाबाद में अभिजान पर देने में बर्दाश्त करेगा तो मकलूर की तरफ खींचेगी। वैसे जिंदगी में इधर मिल जाएगी, ऐसे गुरु के खाने में इधर मिल जाएगी, होटलों के खाने के दी जाती। जिस का बाप जितना बीत करेगा विजय का मतलब आता का गरीब बन जाएगा। जिस का बाप की ताबीत करेगा विजय का मतलब अल्लाह का गरीब बन जाएगा। इसके अंदर जुटते हैं, इसके अंदर जुटते हैं। एक जनवाद अगर ये मार्च को उजड़ने नहीं देते, इसलिए मार्च को उजड़ने नहीं देते। आगामी वाले रास्ते में आगे महकूबों में और महकूबात को जान देने वाली बन जाते लोगों को इधर के अंदर उन्हें आने लगते। ये जो जिसे गुजमानी दी जाएगा सारा सारा गए کے بعد عبادت کے راستے سے اتنا معبود سکھا گیا میرا بلکہ کی دعا کی اللہ رب العزت نے خبر دے دی استعداد پیدا ہوگی جانوار کے احکامات ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਲਾਲਣ ਸੀ ਭੁੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆ ਜਾਏਗੀ ਆਟਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਥ ਵੀ ਤੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕੇ ਲੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਗਦਾਦ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਕਿਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਕਾ ਖੋਲਣਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਤਾਂ ਕੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਚਲੇ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਇਸਾਨ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਬਾਬਾ دو چیزوں کو پیدا رکھا ہے، ایک صورت ایک اس کی حقیقت، کئی سال حقیقت کو صاف کر کے قدم اٹھائے گا تو سارا آدم اس کے آگے چھک جائے گا۔ اگر صورت بنا نہ پا رہا تو حقیقت میں نظر کی تو کامیابی سے محروم رہ جائے گا۔ انسان میں دو نظاموں کو جمع کیا گیا، ایک صورت باتیں آتے گا اور ایک حقیقت کو بڑھانے کا، ایک صورت بتا جسم کا نظام چلا، میں نے صبح کو استعمال کیا، تکلیف ہوئے مدد بات میرا استعمال ہوئے، میں اللہ سے مجھے نظام کو تیار کیا، نظام کو انسانی جیت کا نظام کا چلا، اس سے خود تیار ہوا، پوکٹ کا باہر نکال کر پھینک دیا، انسانی انسانی مشین کو چلا پہنچے میں، اس لیے میں جو معاشرہ چکر مار Thank you.

اس وجہ سے نماز میں یہی دعا پڑھی والی میں کیا میرے بھائی ہدایت دیں تو میرے سلام کو دی تھی میرے سلام کو ہدایت ملی تھی میں نے وہ روشنی ملے اسے دیکھا کہ میرے خدا آج پانی ہوا سے کچھ نہیں ہوتا نہ زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے جب سے گلاب سے ہوتا ہے اسے لینے کے لیے سوال ہم پر بات وہ کام اسی سے ملے گا حفاظت کھانا کھانا بچہ لینا ہے اسی سے سوال ہے یاد رہا ہے اللہ پہلے اس کو آدمی بتا کرا دو میرا دل میرے ہاتھ میں دیں گے اسے دعا کیا کرو اے خدا میرے دل کو کی طرف پھیر دے ہر ویر وجہ تصبیا یہ ہے کہ غلط میں نہیں رہتا جیسے میں لال میں پتا دعا مانگ کر خدا سے کہو میں نے سر اختیار کر لی سیرت تو روسی تو بنے گی جب دل معافی کو بنا نہیں کامیابی چیز کا پاس ہونا شرط نہیں شرط نہیں میں نے کمایا پیچھے گھر میں آواز میں آواز سے باہر سے ملا میں دل میں گھر میں لائے لائے لاپ پوری کر دیا کسی سے نہیں ہوتا نہیں خود مجھ سے نہیں ہوتا باہر سے کچھ کہہ سکتا ہوں یہ دل نہیں بدل سکتا آج گھر میں آواز والے والا ہے کھینچے گا دعائیں کروائیں گے تو کہا جائے گا تو مجھے عوام کو سارا بتائیں گے آج کے تو برسیل ایمانیاں ہمارے ہاتھ اب میرے خلاف کے حصے سے عوام کی طرف سے برسیل تو آپ کیا جائیں عوام کو بنا عوام سے بتا سکتے ہیں جب کیونکہ میں اپنی زندگی میں راستہ ہمارے دن میں سب سے اہم مسئلہ کلمہ نماز کو جان دار بنانا نماز دنیا آخرت کے وہاں مسئلہ ہونے کے لیے دی گئی ہے مرزا علیہ السلام کو ان کی امت کو ایک نماز بھی نہیں تھی انہیں ایک سے مثال کروا تمام امت کو ایک نماز بھی نہیں تھی اور اس سے امت کے ساتھ خاص ہے اراج میں اللہ نے پچاس نماز دی ترجمہ کر چکا ہوں جان سے پچاس سے انعامات ملیں گے معافی گانے میرا صاحب کی تو ہوگا کم کرواؤ میں مشکل ایک میں پابندی کروا سکا محمد سر کے پاس گیا تو کچھ کمزور ہے یہ میرے پاس جب ہی نہیں رہا ہے شیطان ہی ان کے ساتھ رہے گا اب کبھی دس دس سے پانچ پانچ حضرت مرزا علیہ السلام آپ بھی بھیج کے واپس کم کروا دیا آپ کے مسئلہ پانچ عبادت پر پہنچا یہ پانچ ہے لیکن بات میں چار سوا دی ہوئی اس بات کو ادا کیا اللہ تعالیٰ مسئلہ اٹھا دیا یہ نماز سے ملے گا یہ نماز سے باہر نکلوانا نماز سے ابھی کا روز کا صدر بدلوائے گا، یہ نماز سے ابھی کا روز کا صدر بدلوائے گا۔ پنڈت جی کے زمانے میں پیچھے کے سمجھنے پر چھوٹی دیوار بنوائے، بغیر نقشے کے بنانے پر پوری طرح گرا دی۔ پھر جرمنی نے لندن کو حملہ کر دیا، فرمایا میں میری دیوار گرا دی، میں نے لندن گروا دی، میں نے لندن گروا دیا۔ ہمارے تمام مسائل کے لیے خدا نے ہر ایک کو دماغ دی، ہمارے تمام مسائل کے لیے خدا نے ہر ایک کو دماغ دی۔ نماز کی مرض کرتی ہے، نماز رات کو سمجھ کرے تب نماز، نماز رات کو سمجھ کرے تب نماز، ساتھ ساتھ ایمان اقرار ضرور سب سے پہلے ہے دعوت، یعنی سب کی تدبیر کرو، خدا نے اس بات کرو تو کام زمین بہت سپاہی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں سے بچے پھر میں بچے لیکن تدبیر ضرور کرے، اس تدبیر کی دیر مش کرے کہ دل میں بیٹھ جائے، اپنی بھی تدبیر کرے، سارے انسانوں تعریف کروانے کے لیے تدبیر نہ کرے، بلکہ دل اپنے دل میں بتانے کے لیے مسئلہ شکل سامنے آئے، آگے دیکھ دل کا پرچا دل نے آسے دیا آزاد کو کر دیا، آخر صاحب کو دیکھ کر دل کا پرچا تو کہاں یہ زبان کرنے نہیں کر تدبیر کو چاہیے، کوئی اس کا اثر دیکھ کر حکم نہ دے، جو شکل سامنے آئے پھر مت سوچو لیکن تدبیر کرو، بیماری گزرے گی، کام نماز سے علاج ہوگا، یا سینے سے دیکھو مزہ آئے گا، زبان کان ادھر روک دیں اور اللہ کی روپائے کرتے لا الہ الا اللہ، اللہ کی تدبیر ہے، اگر تدبیر کرے تاکہ شکل سامنے آئے اگر تدبیر کرو آ کے دل میں پہنچائے گی، انہیں تدبیر کرو دل میں بیٹھ جائے، پھر آج زبان آگے پہنچا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کا تدبیر پیدا ہو چکی ہے، دیکھنے کا تو ظاہر ہو جائے گا، اعتبار اس کا اعتبار بتا زبان بتا ہمارا ہر کی تدبیر ہے، اس تدبیر کے لیے بہت بنایا، جس میں تدبیر کرے اور تدبیر سے تدبیر سنیں، تدبیر کرے اور تدبیر سنیں، یہاں تک کہ اس تدبیر کو دل قبول کر دیں، خدا کرنے میں انہیں شکل کے بہت راضی رہی، نماز پڑھ کر آگرے سے سب کچھ کر دے گا، اگر دل میں تدبیر نہیں آئی تو نماز اگر پڑھی بھی تو نماز میں جاندہ رہے گی، کئی بیماریات کے تذکرے دوسری چیز ہے، اس مسجد میں خدا کی ذات و صفات بنائے کا پتہ و رسول آخرت دین تقدیر بعض بادل بہت سات باتوں کے تذکرے انہیں آگے نہیں دیکھتی ہے، تذکروں سے اس کا یقین دل میں آئے گا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے ایمان کی مجلس تفصیل ہے، اللہ ہے اللہ کے نظام سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہے اللہ کے نظام سے سب کچھ ہو رہا ہے، آسمانی کتابوں کے تذکرے سے علم ملے گا کہ بلاوت سے یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیل تھی، لوگ اس پر چل کر کامیابی دیتے رہے، ایسی قرآن کی کتاب ہے کہ تقدیر بارہ دن کی تذکرے، اب اس ضرور تھوڑا تھوڑا سنتا رہے کہ دل میں گر جائے گا، ندیز علاوجید کچھ رہا بات بات اپنے پاپس پہچانگی کے ساتھ ندیز ہو، بات بات پہچانگی کے ساتھ ندیز ہو، ایمان کی مزید سے بصیرت ملے گی، کوئی نیا انکشاف سامنے آیا اس کی تدید کرو، کل ماں پر سے تمہارے سب سے آگے کوٹھی بنائی ہے. ارے جاؤ کوٹھی تو جیسے تو بنائی ہے, دیکھی ہوئی دنیا کی اصل برف آ رہی ہے, تم کیا جانو اصل کو کھانے پینے پکانا بھری ہے, اصل تو ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ایک چیز کی تردید کر سکے گا, چین کی بہت آ رہی ہے, ارے اللہ ایک بھی سویز کا چین ختم کروا سکتا ہے. ایمان یاد کی بس کی ضرورت, ایمان یاد بات کو سنا, بے نماز پڑھی تو بات ہی اور ہوئی, نماز شروع کی آگرہ آگرہ کی سوچے گا میرے صاحب ہے اس کے لیے بھیجتے ہیں دعوت میری, ایمان کی مریض عید عید کے بس کر اعتماد والا علم اپنے عمل کے ساتھ جڑ گیا, سارے علوم اپنے عمل کے ساتھ جڑیں گے. پتا نہیں نماز کا علم حاصل کرنا, نماز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو, پورے روپ سے نما بہت خوب ہے کہ نماز والے عید پر عمل کر لیا, عمل رسد کرو گے تو نماز زندگی بندے کا خیال ہو. ساری نماز کے فضائل فضائل فضائل معلوم کرو, اس سے خلو ملے گا, یعنی ظاہر کا علم کے ظاہر کا علم کے مطابق ہو, یعنی ان میں ٹنگنے والا اور سنا سنا بات کا علم لے کر جب عمل کرتا رہا ظاہر کے تصور کے ساتھ جس کو عطا کرتا کرتا رہا, تو تین دس سال میں اسے وہ نسبت ملے جو خانقاہ میں 20 سال میں نہ ملے. یہ بھی روز اللہ کی مرضی ہے, اگر آپ نماز کے راستے سے سارے مسائل درست کروانا چاہتے ہیں تو روز نماز کا علم حاصل کر کے نماز کو اس کے مطابق بناؤ. چھوٹے بچ اللہ کر ذکر دھیان کا جمع, دھیان دے کے لیے جاتا ہے تاکہ دھیان مرشیا شام کو سیر کرنے چلے گئے, بعد ان کی ہے اگر ان کو دیکھی تب گرا لگ کے دیکھا اللہ کا دھیان ذکر سے آتا ہے, دیکھے اللہ کا دھیان ذکر سے آتا ہے, دھیان آ گیا شاید خدا کچھ دکھا بھی نہیں. اب ہم دھیان کی بس کریں گے تھوڑی دیر بیٹھے جو تب لکھیں گے تلاوت کرنے لیکن یہ تربیت ہو جاتی ہے, جہاں سے پڑھے تو اللہ کے سامنے وہ بلا راہ سن رہے تو دھیان پوچھے باہر پیارا کرنے کے لیے سرتا ہے, یہ سب رہتے ہیں اس قبل کے ساتھ نماز بھی جہاں پہ نماز سے فوائد محمد پیدا ملے گی, اس سے زمین کے دل ضرب ہوگی اہمیت کی مجھے یہ ضرب ہوگی. پڑی یہ کام نہیں بنا, ارے اس میں ذرا دھیان کا وہ قابو کر لیتے, اس میں ذرا دھیان قابو کر لیتے ایک دفعہ اس کام چل جاتا, ایک ہی دفعہ میں کام چل جاتا. اب نماز پڑھو پچھلے نماز گزشتہ چاروں مساف کرو کیا رکھا ہے لیکن سن سے کچھ نہیں ہوتا, ایمان کی مجلس کی باتیں ان میں ہمارے پاس دیکھ نماز بچپن سے عادت والی ہے, اس میں نماز کو درست کرتا عادت کو بدل کے صحیح طور سے ادا کر نماز کا دروازہ کھلنے کے لیے یہ ہے کہ آپ طرف کا نظام درست تو لوگ کو دل سے نظام سے ملتا ہے جسے سے میں اس سے ملنے کا یقین کروں, نماز پڑھ کر خدا سے بات کمانے والے کمائی میں آرام کر سکتے جو ڈشور سے بچے, مرنے سے والے آرام سے بچے جیسا کھانا ملا ایسے دے کر داغے سب کے ساتھ کھا لیا. تو لوگ یہاں میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہیں دعوت کپڑے اور سب کے پھل کسی طریقے سے سلنے سے بالکل کے پڑے کچھ مل سکتے ہیں, اب رات کم ملے اس میں رات کرو ابھی رہ گئی ہے تو نا سے کہتے جو ملے اس میں میں پیسے اپنے دوستوں پہ لگاؤں، دینے میں وہ تیسرا اشتہار کروں جس سے نماز افطار کرنا پڑے، اساتذہ بھی کار کا ساتھ بھی کافی بھی اپنے اعتبار سے آباد کر اس کی لوٹ مار کی تو نماز سے نہ ملے گا، اتنے ہی کے اعتبار سے ملے گا، یقین ہوتا یا گڑبڑ نہ کرتا، اللہ کے اعتبار سے آمد ہے، پیچھے نہ ملے گا تو غلط آنی ہے کیسے کہوں، ممکن ہے کہ قسمت کی غلط آنی سے بہت تک انتظام کر لیں، لیکن قسمت کی ناگردی سے ساری عمر کا لوٹا نہیں ملے، دینے میں کسی کے پیچھے نہ پڑو بغیر باغے سے ملے اس کی قدر کرو، روٹی کی تقسیم میں شور نہ ہوگا، کچی جلی روٹی نہ پھینکو گے، یہ قدر کرو، رہتا سب جنا بدلا رہے پار روٹی کا ٹوٹا ملا غلام بنا کر دیا جنوں کے مجھے کھانے کا بتا دیا، کھانے کے بعد بہت ہوا تو غلام کھا چکا بہت آزاد کر دیا، اب ہوایا بات والا استعمال خدا کے اعتبار سے گریہ کے ساتھ انہیں سرنی دینا پرگرد اسلام والے اسلام بنو تمام عبادات سے بچ کر نہیں ہوگی اللہ کے بھوکے پڑ رہے ہو مجھے بغیر مجھے ہندو یہودی انسانی ابھی کی روکی قریب ہو رہے گی ہم گاؤں سے رہ جائیں گے پرمیر سے نکلنا ہم سے مسلمانوں کے ساتھ دیں ابھی مسلم مسلم کا مسئلہ ہوگا یہ حتمیت ہے روحانی صاحب کا مسئلہ مظلوم کے ساتھ تو ظالم کو چھوڑ دو وہ ہم مظلوم یا ہم تو ہم عصمت میں یہ نقصان ہے یہ خدا کو چھوڑ کر یہ اعتماد سے قدم اٹھایا تو مجھے سب سے دعائی محمد دے کر جائے گی اگر ہم خدا کے اعتماد سے چلے تو ہر قوم کو مسلمان قدر والے ہم سے جڑے گے آپ سے محبت کر کے ہمارا ہم سب بن جائیں گے یہ ساری چیزیں آ گئی جب ساری اس کو پچھلا سب نماز پڑھو جو چاہو مانگ لو جو چاہو مانگ لو خدا کی یاد بنو خدا خدا خدا کی پہلا چلتا ہے تمام زبانوں تمام لوگوں سے تو خدا کے بن کے چلو ایجاد بات ہوئے سب تمہارا سارے سے آنے گرا جائے گنا صرف انسان والے کو بچائیں یہ نماز سے پھر چمکائیں گے اگر دنیا میں اگر دنیا میں کوئی باقی ہوگا پھر ستائے گا میں سارے پر اتنا مارا ہے اس ماں میں دوبارہ سے بات کروں یہ نہ سوچو عبادت کے بعد آ کر شروع سے یہ شروع کریں گے ابھی سے سلامت کے ذریعے بس کر لو کام میں سب جلد آج کر سکتے ہو بس بارش کے علاوہ کا بس نماز والے وہ مشکل سکڑوں کا سوچو گے کمانے کی فکر آیا مانگوں گے ہر ایک وہ اپنے ہاتھ کرے گا شروع کر دو نماز سے سوال سوال سے پیدا کرو دوسروں کو بھی یہ سب سمجھاؤ کہ میں خود کے سوال پر شروع کر دوں دوسروں کو بتا کر اپنے سے بات درست کر دوں ان آٹھ باتوں میں ایمان کی خلاف چکی ہے اکیلا طلبا کو بھیجوا دیا ادھر سوچو طلبا میرے میں لگے ہوئے ہیں اس محنت کی ضرورت ہے تو اس محنت کی اتنی ضرورت ہوگی جب یہ تم آدمی کمائی میں لگے ہوئے چارسن میں رہتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانا کیا ہے ایک رات ایک دن بعد کا راستہ بتا گیا ادھی رات بات ہو حاضر کرو یہ مش کرنے سے حاضر ہوگی ہری عید سے یہ باتیں نہیں ملتی ہیں ایسی ہاری کمائی سے یہ باتیں نہیں مل سکتی ہیں ہم نے اپنے آپ کو انہیں دوسرے گھوموں کی طرف منسوخ کر لیا میری ذمہ دار میرتا جی میرا عظیم اگر مجھے خوشت کروں لیکن ہمارا سر آج نماز سے ہمارا سر تعلیم نماز سے ہماری سے ترتیب یہ ہے کہ اس مرض کو کرتے ہوئے کمائی میں لگی اگر کمائی کمائی کرتے ہوئے بس بچے کچھ میں لگے اس سے چاہیں گے طریقہ چل جانے کے لیے چار مارے میں دیکھ لو ان آٹھ باتوں کی مرض کر لو تم بھی نمازی اور بھی نمازی ہمارے سے پرچے کرو گے اور بھی پڑھ کر بس نماز والے بڑے قبول ہوں گے بھائی میرے دوستوں دیکھو جو کچھ میں نے پڑھ کر سنا ہے یہ ہمارے دوارے نہیں ہے آسان ہو جائے گا یہ کہتے جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے ہر سیکھ سے آرام سے نکالے گا ہمارے اور آپ کے لیے سارا عالم جو ہے میرے لیے سارا عالم سامنے اور قیامت تک کا زمانہ پورا بھی دنیا بھی زندہ ہو جائے قیامت کے لیے یا میں اور آپ کو نیت کرنی ہوگی سمجھے اللہ کی روز بتا جاتی ہے وہ سمجھ میں ناری جاتی ہے اب ہر آدمی